ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ευρώπη που ήταν έθεσε το θέμα κατά του Facebook και καλά έκανε ορθώς και εκεί κάτι Ευρωπαίοι επίσης στάχθηκαν υπέρ. Σήμερα του το κατέβασαν για τρεις μέρες. Α, ωραία. Του Μπογιόπουλου. Επειδή δεν κατέβασε τη φωτογραφία των εγκλημάτων που έκαναν οι Ναζί στους κατοίκους της Κρήτης. Όχι, μπράβο. Το social media. Και να μην την όχι, δεν θα την κατεβάσει. Και να βρούμε προφανώς έναν τρόπο πια με τα κοινωνικά δικτυακά τη. Ναι, έχει γίνει λίγο. Οποιοδήποτε βέβαια φασιστοειδέ ανεβάζει που έγραψε με σπρέι σε αγάλματα και σε. Πολλά άνετα. Τη βεβήλωσε. Αυτά μένουν όλα, βυζιά κόλλη όλα αυτά. Μια χαρά. Εδώ είσαστε με τη Φριτζίλα από πέρυσι, ε. Εδώ έχουμε πάρει το σπουδαίο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, το «Γιατί γλυκιά μου κλαις». Και η Φριντζίλα ενσαρκώνει, ας πούμε, κλαίει. Είναι μια νευρωτική σύγχρονη ηρωίδα η οποία κλαίει πραγματικά. Μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις. Σου είπα. Γιατί γλυκιά μου κλαις. Σου είπα. Και σήμερα και χτες. Και πάντα. Και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς να μου το λες. Πες μου τι θα το βρούμε. Έλα. Τι ένταση είναι αυτή, τι συνέστημα, τι μέλια είναι αυτή. Καημός. Τι καημός. Γιατί έκλαιγες, σου είπε. Τι ρώτησε, μου λέει, δεν το ελέγχω. Πού να το ελέγξει, ελέγχεται. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Αύριο ξεκινάει λοιπόν η ταράτσα του φίλου. Ταράτσα κάθε Τετάρτη Πέμπτη για το κοινό. Μια, δύο μεγάλα πάρτι για το Λουκιάνο Κυλαϊδόνη. Και είναι την πολύ ωραίες εβδομάδα... βραδιές, επειδή τα είδαμε πέρυσι. Πολύ ιδιαίτερες βραδιές, πολύ καλοκαιρινές. Αθήνα χωρίς ταράτσα. Σας το λέω σε όλους εσάς που θα μείνετε εδώ και όσοι θέλετε, διαλέξτε, βρείτε. Κάθε μήνα βγαίνει το πρόγραμμα και πηγαίνετε. Είναι πολύ ωραία. Γεμίζεις, φεύγεις μετά πάρα πολύ γεμάτος. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε και Αποστολή καλά, Live. Καλά, εκεί θα είμαστε. Παρέα, παρέα, θα δώσουμε Δημητρίου και καμιά πρόσκληση την άλλη εβδομάδα για τον Αποστολή Live. Να έρθει να δώσουμε. Να δώσουμε. Δώσουμε. Θα συνοηθούμε την με άλλη, το μαγαζί, υπηρεσίες, με το κατάστημα. Με το κατάστημα. Οκ, ευχαριστούμε πολύ. Άδε, όλα καλά. Και να είχα δυο καρδιές και να είχα δυο καρδιές και να είχα δυο καρδιές εσένα δυο φορές και πάλι θα αγάπουσα.